Ej, tu nie ma drugiej części, a może jest? Nie ma. To powtórka z rozgrywki. Mijają lata, pamiętam, że jak dziś to wszystko wraca. Gadam tym slangiem, tak jak gadał Dickel. Dobrze wiesz, że ten kawałek mógłby być skatem. Gada slang, tak jak gadał. Dobrze wiesz, że ten Gadam slangiem, tak jak gadał. Dobrze wiesz, że ten kawałek mógłby być. To powtórka z rozgrywki. Mijają lata, pamiętam, że jak dziś to wszystko wraca. Gadam tym slangiem, tak jak gadał Dickel. Dobrze wiesz, że ten kawałek mógłby być skatem. Gadam slang, tak jak gadał. Dobrze wiesz, że ten Gadam slangiem, tak jak gadał. Dobrze wiesz, że mógłby być skitem.